سورة المائدة درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نؤسان كدتا نفسه نفس تدام قتل أخيه قتل دخب الرور فقتله نقتل كدلرا فأصبح من الخاسرين نوغر زيدا دتاوان يعني نام. سورة المائدة رمبي إساكي دوين باب او په دویم باب کې اول ترغیب او د پاره د اطاعت د پیغمبر او دویم رد د شرک په تصرف شو او دریمه خبره د هغه متکاسلینو چې سستی کړې وه د هغې ذکر وشو چې هغه بنی اسرائیلو اور سره واقعیا دا غدو زامنو د آدم علی السلام چې یو الله تبارک وتعالى د پاره قربانی پیش کړ په اخلاص سره دا غن الله قبول کړه او کم یو کې چې اخلاص نه وو نو دا قربانی قبول نه شو نو دا غ پزړه کې حسد راځي او د چانه چې الله تبارک وتعالى قرباني قبول کړي وا نو هغه ته وایي چې زه خو به تا وجنم بغیر د مرګ نه دې نه پرېږدم. هغه ورته وایي که چېرته ما ته لاس اوږدی نو زه تا ته لاس نه اوږدم. نو په دې آیات کې د دې خبرې ذکر کوي چې دې خبرې چې زه تا ته لاس نه اوږدم دا نور هم د تا اسانه کړه د قاتل تا د دې سړی د دې رور مرګ نور ورته هم آسان شو. ولې د دې دپاره چې که د مقابلې دپاره خبره کړې وي د مدافعت دپاره خبره کړې وي نو څه ناڅه هغه ته به اومه خبره مشکل راتلا او دارنګ د خپل ځان باور سره ام یره راتلا چې اسنه چې د لاسه زمړ شم. نو د دې وجې نه چې هغه بالکل د مقابلې نه انکار وکړو نو د مقابلې نه کولو د وجې نه دې قاتل ته نور هم خبره د دې رور د مرګ اسانه شو. نو فرمای فتوعت له نفسه نو اسانه کړه د تا نفس ته د قتل اخي وجل د خپل رور فقتله نو قتل یې کدلره فاصبح من الخاسرین نو ګرځېد د تاوانیانو نه. قرآن ورته تاواني وي او د دې نه مخکې د دې خبرې ذکر وشو چې ته زما ګناه د قتل او دارنګ ستا د پیل ګنا هغه به تا د پاره سبب دو جهنم د اورو ګرځي. نو کله چې یو انسان د دنیا د دنیا نه ناکامه لړ شي نو اصلي کامیابی خو هغه د آخرت کامیابی ده چې سړی الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچي. نو کم یو انسان چې د الله په عذاب کې راګیر شي تاواني دی که نه دی د دې نه به نور غټ تاوان څنګه موږ هر یو سره دا غمي او موږ هر یو وایو چې لومبی شپه به خو توره شپه که د ورځې دې کېدي هم تاته شپه او که د ورځ دې په قبر کې کېدي هم تاته شپه ته که توره تیاره شي. خو بهرحال موږ په پښتو کې هم وایو یاره د ګور لومبنی رس چې کوم دی لومبی شپه چې کوم دی دا ډېره ګرانه ولی هر یو انسان تا زیمه تاسوی کسو غائبین دی کسو راتلون کی دی تول لی پده خبره مای نظر از غلائی چیر زمانن دا دنیا نتلل شی او ما تا دنیا کی ناکامی واورو لی شی دین غط نقصان بنور سنگه او سمرا تاوان خبره دا چه انسان دا دنیا نپس پا آغا حالت کی چه ددن مال پکاری گی نیزوی پکاری گی نی لور او بچه پکاری گی نی خز پکاری گی نی مور او پلار پکاری گی که پکاری گی صرف او صرف دا خپل عمل دا غی دا پار من دی دنیا کی دا دی طول و خلق و محبتونا منگ دی سوچ او پیکر آغا سوچ او پیکر زمانگ نیر کرده دی چه سباب ازا پا آغا کبر کی چه زمان دی دنیا دا هیس سیز نپکاری گی او صرف دا سیز بپکاری گی چه ما دنیا کی دا اللہ دا حکم مطابق جوان تیر کری او دا اللہ تبارک و تعالی دا احکاماتو او دا اللہ دا بندگی رائے او دا اللہ دا بندگائے دا اللہ دا تابدارائی می خیال ساتے لی نو دا غصرائی کامیاب بی نو دا دکا پا اسبح من الخاسرین اگر زید دا تاوانیان مچے دنیا کی تا تا دا عذاب زیر یوشی دنیا کی دا تواورو لیشی او بیا پاتے هاد دنیا نتلل او التا اسخت کلیپونا نو چکل دا دارور ملکا فبعث اللہ غرابا نراولی گا اللہ تعالی کارغل را یبحثو فی الارضی چی پنجی والی پزمکا کی کنستلی کول پزمکا کی لیوری یهو دید پارا چی او خیدتا کیف یواری سوءات اخی چی سرنگی پتکڑی دی جوسه د خپل رور لرا لاش د خپل رور لرا قال نویل دا ای قاتل یا ویلتا های افسوز زما اعجستو ان اکون مثل هذا الغراب سمر کمزور شمزو چی ویز پشاند دی مارغ باندی پا دی کارغ باندی فا اواریا سوءت اخی نو پتکڑی با ما اغا جوسه د خپل رور لاش د خپل رور فاسبها من النادمين نو ګرځید د ملامتونه کله چې رور مړ کو نو دا غم چې د سره به کوم سو په شابه ګرځوم کنه سب اور سره کوم سوچ او فکر کې پروتو او سوچ او فکر کې پروتو الله تبارک وتعالى د خودن نه پاره د تعلیم ورکول نه پاره مارغ راولېګ ولې ډمبه کتلو په دنیا کې چې مارغ راولېګ ناغه پنځه والی چې والله عالم بل څه شی مړ وغه پټاو یا چې کم نه نو سو پنځه والی څه شی کې خود هغه د پاسه خاورې واچولې خود ته عبرت میلاو شو اگر چې بعضی علما او کرامو لیکلي دي الله پی علم نی چی دا بل ام مارغا کارغا چکم نی مردو ناغا والا پنجی او کنستی آویتای کتا راک آگو خوبار حال دل تا دم رداوی لی شوی دی چی مارغا چکم نی پنجی والی پس مکا که چیار سی آغا پتول اللہ با پی علمی نو دتا دا دین دا عبرت میلاو شو چو گو رزد کارغا نم کم زوری مغل چلو ارزی او مال دا چلوم نه راته چې دا رور مې پټ کړی وي نو د دې وجې نه وګرځېد د ملامتونه چې دې مرغۍ نه وم ها چې کم نه نو زه کمزوري او دارنګې عجز یم من اجل ذلک د دې وجې نه په دې ځای باندې یو واقعا چې زه پټ کم رور د خپل جوسه د خپل رور په دې زمانه شیخ القرآن یو واقعا بیانولا پنجاب کې وی یو سړی وو نو دا هغه پلار مړ شو او هغه ډیر موحد انسان وو او تمام کلی ته خلاف کلی بالکل خبر نه منله ډیر بیانونه ورته وکړو خو هغه خبر نه منله د پلار مرشن دی وی چې یاره نن خو پیغمبر راغې دی بلن مونږ ته محتاج ای نو مونږ به ته ټول وایو چې پلار د لخه خو جنازه د لکو خو کته د خپل خبرې نه راګرځي نو بس چې څنګه پلار مړ شو نو خلک ولا کسانې ولا راولېږله په جرګه باندې چې مونږ هر څه ته تیار یو خو که چېرې ته د خپلې خبرې نه واپس کېږي هغه ورته وي زه په تاسو باندې خپل پلار خوښول نه غواړم زه یې وي چې په کومه لار راغلي په هغې ځای هی چې واپس لاړل خلکو ته یې ووي وی را هغه خو وایي چې زه اړو په تاسو باندې پلار خوښوم نه وی ښه څه به ورسره کوي داسې چلې وکړو چې ښځه یې چې کوم نه نو کټ ته پرېښوده د پلار او ښځه او خاوند لړ ښځې ته یې وی راځه بیلچای ګینترای واغستې او قبر کنستلی شروع کړو چې هر څومره وخت پرې هغه ولګو قبر هغه تیار کړو او چې قبر یې تیار کړو راغې پلار لای غسل ورکړو د غسل نه پس کفن یې ورته ورواچو د کفن د اچولو نه پس یې په کټ کې ورواچو او اچولو سره ښځې او مور ته وایي تاسو وروستو طرف ونیوئ او په خپله یې سر دل نه کړو ړومبي طرف د کټ سر طرف ته چې کوم دی نو کټ یې واغست چې کټ یې واغست ټولو خلکو پنجاب کې ورته هغه خپل کلي کې ورته کتل وایي د ده د دې نه به نور د ده څه غټ ضرورت راځي او د دې نه به نور په ده باندې کوم هغه سخته راځي خو واورئ چې دا سړی په حقه دی ټول وایي راځئ چې ځو ټول د هغه ځای نه چې کوم ځای جرګه وه کتلې چې یاره دی به نه څه کوي ټول را روان شو او ورته وایي بس مونږ کټ کې ده وایي زنانه وروستو کا مونږ ستا خبره منو تا چې کومه د توحید خبره کړې ده واقعي ده چې ته په حقه باندې نو مطلب دا دی چې وګوره کا دې سړي له چل نه ورته چې زه بس کوم خو هغه موحد انسان شیخ القرآن وګوره د الله په دین د الله په مسله باندې کلک ولاړو قبر یې موکه نستېده او د جنازې دپاره یې چې کوم دی کټ موچت کړو او دارنګې پلار یې وړه مقبرې ته روان شو هغه خلکو ته عبرت په زړه کې او سبق د الله تبارک وتعالی د طرف نه د هدایت یو رڼای چې چاته وغورځېږي هغې ویر دا سړی په حقه دی د دې نه به نور غټ ضرورت د سه راځي نو د دې وجه نه راغلل هغه پلار یې ورسره شریک خښ کړه او جنازه یې وکړه او په هغه کلي کې د توحید مسله چې کوم دی عامه شوه او شروع شوه او د هغه خبره خلک ومنله نو د دې وجه نه دا سړی حیران او پریشان و چې زه دې ورور سره څه وکړمه کارغه الله تبارک وتعالی راولېږه او د عبرت دپاره ده ته سبق میلاو شو چیر زوم دی رور لا زیو کنم پا غی کی خاخ کم من اجل ذالکا ده وجد دینا کتبنا علی بنی اسرائیل مکرر کریو منگا لکلیو منگا پا بنی اسرائیلو مانی انہو شان داده من قتل نفسا چاچ قتل کیاو نفس لرا بغیر نفس بغیر ده بدلی دیاو نفس نا بغیر ده کساس نا او فساد په الارض یا د فساد کولو نه پزمګه کې فکأنما قتل الناس جميعا وګویا ته به چې قتل کړ د خلکو ټولو لرا ومن احیا او چا چې ژوندې کړو او چا چې ژوندې کړو د نفس لرا فکأنما احیا الناس جميعا وګویا ته به چې ژوندې کړو خلکو ټولو لرا ولقد جاءتهم رسلنا وتحقيق راغلی و دیت زمنگ استازی زمنگ پیغمبران بالبینات په واضح دلائل سره ثم ان کثیر منهم بیا یقینن ډیرو د دینا بعد ذالک پس د دینا فی الارض بیا ډیر د دینا بعد ذالک پس د دینا فی الارض پس مکه کې له مصرفون زیاتی کون کیو الله تبارک وتعالى فرمای چې څنګه د دې سړی قتل وکړو نو قتل کول دا دي چې دا فساد پیدا کول دي الله تبارک وتعالى وی ما قانون را ولېګو او قانون دا چې څوک یو نفس بغیر د څه بدلې نه قتل کی نو گویا چې دو ټول خلق قتل کړ. دا غي مثال یو سړی راغی او یو سړی قتل کړ تر د قیامت پورې د دې سړی نه څومره نسل د نسل بند شي که بند نشه؟ ها نسل یې بند شه د دنه به څومره پیدا کېدل خپل خیال وکي زمون نیا نکونه د هغې نه څو زمونږ ترونه پلاران پیدا وو زمونږ د ترونه پلاران نه مونږ څو څو اولاده پیدا شو زمونږ ستاسو نه څومره څومره اولاده پیدا کېږي او تر د قیامت پورې دا سلسله زیاته څومره خلک تی جوړیږي. نو چې یو سړی یو سړی قتل کی دا ټول نسل چې راتلونکي د ده نه وکه چې ټول دې قتل کړي. او دارنګې علماء کرام محققین دا هم وایي چې یو سړی تا د شرک او د کفر په عقیده باندې اغله تعلیم ورکړه نو د قرآن حکم دا دی کل مولود د حدیثو پرنا کې حکم دا دی کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام هر یو بچی په فطرۃ اسلام پیدا کیږي خو مور پلار ته چانه یهودی چانه نصارا او چانه مجوسی جوړی. نو اوس چې کله دې سړي له تا عقیده خرابه کړه د شرک او د کفر نو دنه چې پیدا کیږي نو د په پل به قدم ایږدي. نو چې کله تا د یو سړي دپاره نو د مشرک مثال په شان د څه شي دی؟ په شان د مړي دی. نو د دنه چې پیدا کیږي او د شرک باندې نو گویا لکه چې مړی پوه شوې نو لکه چې ټول نسل دې مړ کړي ځکه چې هغې کې شرک او دارنګې کفر تا خور کو نو په هغې وجه باندې لکه چې ټولو خلکو تا وجلي کم خلک چې دننه پیدا کېدو والا چې هغې د مسلمان عقیده خپلولې نو تا د هغله د شرک او د کفر عقیده چې کله جوړه کړه نو ګویا لکه چې ټول خلک تا وجلي. خو بهرحال د دې نه مخکې مسله د مرګ تیره شوه نو د مرګ سره په دې طریقه باندې چې یو سړی دې وواجو لکه چې تا ټول خلک وجلي ولې چې د هغه نه څومره نسل پیدا کېده هغه ټول نسل لکه چې تا وجلي. ومن احیاها او چا چې جوندی کړو دې نفس لرا حاکی ضمیر دې نفس ته دی فکأنما احیا الناس جميعا گویا ته به وایي چې د جوندی کړو خلکو ټولو لرا. نو اوس دلته ژوند خو د چا په لاس کې نه وي ته چاله ژوند ورکولی شي. د ژوندي کولو نه مطلب دا چې کوم انسان د الله تعالی د صحیح دین نه ناخبره وي نو د دې مثال په شان د مړي دی. او چا چې په قرآن او سنت څوک پوه کړو نو دا داسې دی لکه چې د ژوندي کړو. او د دې معنی تایید چې کوم دی سورة الانعام ورپسې لږ غونې مخکې لاړ شي یو څو پاڼې 122 نمبر آیات وګورئ تاسو د سورۃ الانعام دې پسې چې کوم سورۃ ده 122 نمبر آیات وګورئ. او من کان میتن اے هغه څوک چې وی مړ فاحییناه نو جندې کړ موږ دلرا پسو دې مړو او الله پاک وایي زه ژوندې کوم. مطلب دا چې دې مشرکو کافرو مثال یې په شان د مړي وو فاحییناه نو ژوندې کړو موږ دلرا پسو علم د قرآن علم د توحید باندې وجعلنا له نورا وګرځو موږ دلرا رڼا یمشی به فی الناس چې روان وي دې په دې رڼا سره په خلکو کې کمم مثله فی الظلمات نو دې په شان دا غا چا کېدی شي مثال دې په شان دا غا چا کېدی شي چې په تیرو کې وي لیس بحارج منا چې نوی وتون کې دې دینا. ابن جوزی رحمت الله علیه زاد المسیر کې د مجاهد رحمت الله علیه نه معنی کوي او من کان میتن او من کان میتن او من کان ضال انه ابن جوزی معنی کوي هغه څوک چې وي گمراه د الله د دیننا فاحييناه فهديناه فاحييناه معنی کوي ابن جوزی زاد المسير کې فهديناه نو هدايت ورته وکوم. دویمه معنی تفسیر ماوردی کوي په دې ځای باندې او من کان میتن فاحييناه او من کان جاهلا فعلمناه معنی څه کوي هغه څوک چې وي جاهلا جاهل فعلمناه نو پوه ورکو موږ دلرا د علم د قران نه پوه ورکو موږ دلرا علم د دین نه نو ژوندی کو موږ دلرا په علم د دین باندې نو د دې معنی تایید ها چا چې ژوندې کو یو نفس لرا فکأنما احیا الناس جميعا گویا ته به وایي چې ژوندی کو خلکو ټولو لرا تر د قیامت پورې چې څومره خلک د قران او د سنت په دې تعلیم چلیږي دا غي مثال په شان د ژوندو دی او څوک چې د قران او د سنت نه خلاف چلیږي هغه سری ا په شان د مړی دی. او ذاکر ته چې د الله ذکر کوي په حدیثو کې سویل دي چې او سړی ذکر کوي دا غي مثال په شان د ژوند دی چې څوک ذکر نه کوي دا غي مثال یې سور کړی دی په شان د مړی دی. نو دا هغه حدیث پرانا کې اومه چې ژوند کې دل دا د الله په ذکر او اسکار باندې د خوشحالي ګرځي او چې د الله یاد پکې نه هغه ژوند خو ژوند نه دی خو مړ دی دا غنه بس ته ما د خیر وکي. نو گویا ته وایي چې ژوندې ک خلکو ټولو لرا ولقد جاءتهم رسولنا وتحقيق راغلی و دې تاسو ته ځي زمون پیغمبران زمون بل بینات په واضح دلایل سره ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دینه بعد ذالک بیا یقینا ډیر د دینه بعد ذالک پست دینه په الارض لمسرفون پس مګه کې اسراف کوون کی دی پیغمبران و تراغلی د الله دلایل ورته بیان کړیو چا چې د الله نه خلاف وکړو داغه د پاره دا سزا ده دا غي باوجود بیا هم زیاتی کول لکنن ډیر خلق نسیتونه کوي چې دا الله دین اختیار کوي په موږ ما دا عذابونه چي دي دا زمون د اعمالو د وجې نه دي خلق چې کم نه یو بل ته کنزلي کوي خود الله دین ته نه راګرځي سوک استغفار ته توبې ته سوک نه راګرځي په کار دي چې نن من سوا زمون په دې ملک چې کم عذابونه دي په کار دي چې موږ صحیح توبه وباسو او عقیده د توحید او عمل چې کم دی د نبی علیه السلام د طریقې مطابق جوړ کو. فتوعت له نفسه نو اسان کدتا نفس دو قتل اخیه قتل ضرور دو فقتله نو قتل کدلرا فاصبح من الخاسرین نو ګرځید د تاوانیانو نه فبعث الله غرابا نو راولیږ الله تعالی کارغو یبحثو فی الارض چې پنجی والی په ځمکه کې لیوریهو کیف یواری دی د پاره چې وښی دتا کیف یواری سوءات اخی چې سرنګی پټ کی جو صد خپل رور لاش تخپل رور. قال نو ویدو یا ویلتا های افسوز زما اعجزتو ان اکون مثل هذا الغراب ز سمره کمزوری شم چی ویز پشاند دی مارغ بانده فا اواریا سوءات اخیم نو ما با پت کردو جوسا دخپل رور لاش تخپل رور فا اصبح من النادمین نو گرزید ملامتنا من اجل ذالکا د دی وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل اولیک المکرر کلمن په بنی اسرائیل باندې ان اوشان داده من قتل نفسا اغا چا چې قتل ک یو نفس درا بغیر نفس بغیر د بدلی دی یو نفس نه بغیر د قصاص نه او فسادن پل ارضی یا د فساد نه پس مکه کی فکأنما قتل الناس جميعا گویا ته وای چې د قتل کو خلق ټولو لرا ومن احياها او چاچی جون دیکو دی نفس لرا فکأنما احيا الناس جميعا گویا تب وای چې جوندی کړه خلق جوندی کړه خلق ټولو لرا ولکد جاءتم تحقیق راغلی ودی تا راغلی ودی تا رسولنا زمن استاذی زمن پیغمبران بالبینات واضح دلائل سرا ثم ان کثیر منهم بیا یقینا ډیر د دینا ډیر د دینا بعد ذالک پس د دینا فی الارض پس مکه کې له مصرفون زیاتی کون کې دی نو بیا ډیر د دینا پس د دینا پس مکه کې اسراف کون کې دی زیاتی کون کې دی